There she stood in the street, smiling from her head to her feet. I said, hey, what is this? Now, baby, maybe, maybe she's in need of a kiss. I said, hey, what's your name, baby? Maybe we can see things the same. Now, don't you wait, oh, hesitate. Let's move. Let me tell you now. I took her home to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shame? I said, slow, don't go so fast. Don't you think that love can last? She said, love, Lord above. Now you're trying to trick me in love. All right now, baby, it's all right now. All right now, baby, it's all right now. Yeah, it's all right now. Αν και δεν θα ήθελα να παίζω τα τραγούδια για αυτούς τους λόγους, δυστυχώς έφυγε από τη ζωή ένας καταπληκτικός μουσικός από τους σπουδαίους του συγκροτήματος Free που ακούμε, και όχι μόνο, ο μπασίστας εκείνου του φοβερού συγκροτήματος δεκαετίας του 70, Andy Fraser. Έφτιαξε το συγκρότημα των Free το 1968 σε ηλικία 15 ετών. Και μεταξύ των τραγουδιών που έχει γράψει είναι και αυτό εδώ που ακούμε. Έφυγε σε ηλικία 62 ετών. Ξεκινήσαμε λοιπόν με τους Free σήμερα και μία από τις μεγάλες επιτυχίες τους και όχι μόνο, ένα από τα κλασικά ροκ τραγούδια που είναι το All Right Now. Αυτά ήταν το 1970. Σήμερα όμως είναι 2015. Για να δούμε τι έχουμε από την επικαιρότητα. Από πολλούς μήνες σας λέγαμε όταν έβγαλε το άλμπουμ ο Sam Smith ότι θα ξαναγυρίσει αρκετές φορές στο νούμερο 1 της Αγγλίας ή της Αμερικής. Περισσότερο λοιπόν στην Αγγλία. Έκανε μια εμφάνιση στην τηλεόραση την περασμένη εβδομάδα, ηχογράφησε ένα τραγούδι με τον καταπληκτικό τραγουδιστή τον John Legend και το άλμπουμ του βρέθηκε ξανά στο νούμερο 1. Όμως δεν είναι απλά ότι πήγε στο νούμερο 1. Αυτή που είναι η δημοφιλέστερη γυναίκα μετά το 1980 έπαθε ένα ταράκουλο, γιατί όλοι πίστευαν μέχρι την Παρασκευή την περασμένη ότι αυτή θα είχε το νούμερο 1 άλμπουμ, όπως τα καταφέρνει πάντα, γιατί βγάζει δίσκους την συγκεκριμένη εβδομάδα τα τελευταία χρόνια που δεν έχει και μεγάλη ανταγωνιστικότητα τη συγκεκριμένη εβδομάδα. Έτσι λοιπόν είχε υπολογίσει μάλλον λάθος και δεν είχε υπολογίσει ότι θα έκανε μια εμφάνιση ο Sam Smith στην τηλεόραση και θα ανέβαζε τις πωλήσεις του ακόμα περισσότερο και θα την περιόριζε στο νούμερο 2 στην Βρετανία. Στην Αμερική συμβαίνει άλλο ταράκουλο με τη Μαντόνα, θα τα πούμε ή σήμερα ή αύριο. Λοιπόν, το άλμπουμ Rebel Heart είναι το πρώτο της μετά από καιρό που δεν πάει ένα και θα την βάλει να σε σκέψει να αλλάξει και το στυλ της ίσως μετά από αυτό, είναι 56 ετών και πήγε ένα ξανά. Αυτό το άλμπουμ έχει πουλήσει 1.600.000 αντίτυπα του Sam Smith. Yes, I do. I believe that one day I will be where I was, right there, right next to you. And it's hard, the day just seems so dark. The moon, the stars, and nothing without you. Your touch, your skin, where do I begin? No words can explain the way I'm missing you tonight. This emptiness, this hole that I'm inside. These tears, they tell their own story. Told me not to cry when you are gone. But the feeling's overwhelming, it's much too strong. Can I? Next to you, you, and make sure you're alright. I'll take care of you. I don't want to be here if I can't be with you. I'm reaching out to you. Can you hear my call? This hurt that I've been through, I'm missing you, missing you like crazy. Told me not to cry when you are gone. But the feeling's overwhelming, it's much too strong. Can I lay by your side next to you? Take to you. You. Sam Smith, το μεγαλύτερο όνομα της χρονιάς. Εδώ και 12 μήνες μονοπολεί την επιτυχία παντού. Αν το άλμπουμ αυτό είχε βγει πριν 10-15 χρόνια, θα είχε φτάσει ήδη 8 με 10 εκατομμύρια πωλήσεις. Αλλά έχουν αλλάξει εποχές. Υπάρχουν τα streaming και άλλοι τρόποι για να μετριέται η επιτυχία του κάθε καλλιτέχνη. Ο Ανδρέας Γιαννητόπουλος είναι στον ήχο, η Αφροδίτη Παπαπορφυρίου στο τηλεφωνικό κέντρο, τηλέφωνο 211-365-9995, μηνύματα γράφεται βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010, το email live@vimafm95.gr, το Facebook Γιάννης Πετρίδης, το Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζούγρη, αμέσως μετά ο καινούριος Νοέλ Γκάλαχερ που έχουμε παίξει αρκετές φορές. Πριν ακούσουμε ένα από τα τραγούδια του καλού καινούριου άλμπουμ του Noel Gallagher, το Chasing Yesterday, θα κάνω ένα σχόλιο πάλι για το πόσο βρισκόμαστε πραγματικά όχι μόνο γεωγραφικά στη γωνιά της Ευρώπης, αλλά και εμείς που αγαπάμε τη μουσική και θα θέλαμε, και είναι αρκετοί στη χώρα μας που θέλουν να βλέπουν τα μουσικά συγκροτήματα στην εποχή που πρέπει να τα βλέπουν, πόσο μακριά είμαστε εδώ και αρκετό καιρό από τότε που άρχισε η κρίση, περίπου 5 χρόνια, αλλά και περισσότερο θα έλεγα. Αυτό το φαινόμενο αρχίσει και πριν από τα 5 χρόνια, άρα δεν είναι απόλυτα φαινόμενο κατά την άποψή μου της κρίσης. Είδα λοιπόν στο αεροπλάνο, εγώ πήγαινα να δω τον Πολ Σάιμον, είδα στο αεροπλάνο δύο κορίτσια που πήγαιναν στο Βερολίνο, που την ίδια μέρα έπαιζαν ο Νόελ Γκάλαχερ με το καινούργιο του συγκρότημα. Και πιάσαμε μια κουβέντα εκεί και λέει, ήταν γύρω στα 30 τα κορίτσια αυτά, φανατικές των Oasis και του Noel Gallagher, και πήγαιναν εκεί να δουν τη συναυλία. Τι να κάνουμε, λέει, αφού δεν έρχονται στην Ελλάδα, βάλαμε κάποια χρήματα στην άκρη, δεν είναι και πάρα πολλά τα, από κάποια άποψη ένας που έχει ένα καρτζιλίκι, να τους δει κάπου 170 μπορεί να πας Αθήνα Βερολίνο, ενώ στην Κέρκυρα, μου έλεγε ο ξενοφόρος Ναράκος, πληρώνεις παραπάνω από $200 για να πας στην Κέρκυρα με το αεροπλάνο. Λοιπόν, αυτό που παρακολουθώ λοιπόν είναι ότι εδώ βλέπουμε καλούς καλλιτέχνες, όπως είναι ο Μαρκ Λάναγκαν που ήρθε, ή διάφοροι άλλοι, ο Στίβ Γουίν, που όμως έχουν χτίσει, το έχω πει πάρα πολλά χρόνια, έχουν χτίσει το όνομά τους από τη δεκαετία του 80 και του 90, ελάχιστα καινούργια αξιόλογα πράγματα. Αν έρχονται στην χώρα μας και παίζουν σε κάποια πολύ μικρά κλαμπ, είναι ονόματα που είναι ένα-δύο άτομα, και όχι βέβαια οι παραγωγές μεγάλες, δεν μιλάμε να έρθει ποτέ ο Πολ Σάιμον στην Ελλάδα ή ο Τομ Πέτι ή αυτά είναι ξεγραμμένα. Αλλά ακόμα και συγκροτήματα και καλλιτέχνες όπως ο Νόελ Γκάλαχερ δεν μπορούν να έρθουν, γιατί δεν μπορούν να καλύψουν τα εισιτήρια που θα κόψουν την παραγωγή τους, γιατί αυτές είναι μεγάλες παραγωγές. Πώς θα γίνει αυτό εφόσον τα άλμπουμ τους δεν φαίνονται πουθενά? Έβγαλε λοιπόν καινούριο άλμπουμ ο Νόελ Γκάλαχερ. Παρακολουθώ εδώ τον διεθνή τύπο και βλέπω ανάλυσης των International Chart ότι το άλμπουμ αυτό είναι στη Φιλανδία μέσα στα 5 πρώτα. Φιλανδία, Γερμανία, Πολωνία, Αυστρία, Σουηδία, Καναδάς, Ιταλία, που αλλού, Αμερική, Ιρλανδία, Γαλλία, Ισπανία, είναι και χώρες που είναι έτσι, ανάλογες με εμάς, εκεί πάει να κάνει περιοδεία. Όταν βλέπει λοιπόν εδώ ότι δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση στην Ελλάδα, γιατί θα έρθει ο Νόελ Γκάλαχερ στην Ελλάδα? Δυστυχώς όλοι εμείς που θέλουμε, και πολύ περισσότερο οι οπαδοί του Σπρίγκστιν, να τον δουν εδώ, είναι ένα όνειρο το οποίο δυστυχώς μάλλον δεν θα γίνει ποτέ, εκτός αν ο Σπρίγκστιν κατεβάσει φοβερά το κασέ του και πει για τους καημένους τους Έλληνες θα πάω εκεί να παίξω με τη μισή τιμή. Αυτό είναι ένα τραγούδι από το καινούργιο άλμπουμ του Noel Gallagher που παίζουμε αρκετά και λέγεται The Mexican. The Mexican από το καινούριο του Noel Gallagher, High Fly Birds. Το άλμπουμ λέγεται Chasing Yesterday. Έτσι λοιπόν, εμείς θα περιοριστούμε πια, και φαίνεται αυτό, σε ελληνικά σχήματα. Μερικά από αυτά είναι νόστιμα, άλλα είναι αδιάφορα. Πού να βγει ο κόσμος να διασκεδάσει, με διάφορα ελληνικά σχήματα τα οποία παίρνουν και καλές κριτικές. Γιατί τι να γράψουν τα παιδιά που είναι στα διάφορα έντυπα και στα διάφορα μπλοκ. Και έτσι μένουμε σε μια εσωστρέφεια μακριά από αυτά που συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Sugar είναι ένα τραγούδι των Maroon 5 που στο Billboard προβλέπεται ότι ίσως θα είναι μια ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία, παρόλο που έχει βγει εδώ και αρκετές εβδομάδες για την άνοιξη, γιατί όλοι ψάχνουν ποιο θα είναι το τραγούδι που θα αντικαταστήσει σε επιτυχία αυτό του Mark Ronson. Ένα λοιπόν από αυτά προβλέπουν ότι μπορεί να είναι το Sugar, μια και το ξαναηχογράφησε μόνο στα για ψηφιακή διάθεση με την Νίκη Μινάς, που όπως ξέρετε είναι μια από τις δημοφιλέστερες καινούργιες ράπερ από το Trinidad. Κυκλοφόρησε στις 10 Μαρτίου μόνο στο κατάστημα iTunes. I'ma strip like the dancers do. I'ma show them how to do it like the Panthers do. Show these girls how to do it off campus too. Yo, yo, as long as you know he got the baddest of flat, I'm the only one that he answers to. If you need it, I'm on ya. I can't make them see that. When the pocket slips, the sugar got your sugar, get your sugar. Sugar, yes, please. Sugar, Maroon 5. Εδώ στην ηχογράφηση που έγινε ειδικά για το iTunes με την Νίκη Μινάζ. Πάμε τώρα στο τραγούδι που προβλέπουν στην Αμερική ότι θα είναι η επιτυχία του καλοκαιριού. Πολλές φορές οι προβλέψεις αυτές δεν βγαίνουν, αλλά κρίνουν από την ανταπόκριση που έχει ήδη, κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες στην Αμερική, τον Απρίλιο βγαίνει στην Αγγλία. Η τραγουδίστρια που είναι από τον Καναδά και λέγεται Carly Rae Jepsen είχε κάνει μεγάλη επιτυχία το 2011, επιτυχία της χρονιάς με το Call Me Maybe, και προβλέπουν ότι και αυτό το τραγούδι της θα είναι ένα από τα τραγούδια που θα κυριαρχήσουν στο καλοκαίρι του 2015. Λέγεται I Really Like You. I really wanna stop, but I just got the taste for it. I feel like I could fly with the ball on the moon. So honey, hold my hand, you like making me wait for it. I feel like I could die. Tell you something. Like everything you say is a sweet revelation. All I wanna do is get into your head. That we could stay alone, you and me and the temptation. Sipping on your lips, hanging on by the thread, baby. Late night watching television. But how'd we get in this position? It's way too soon. I know this isn't love, but I need to tell you something. Said you could keep them. I don't know how to act or if I should be leaving. I'm running out of time, going out of my mind. I need to tell you something. Yeah, I need to tell you something. Yeah! Αφήνουμε την εφηβική pop και ίσως μια μεγάλη επιτυχία για τη χρονιά αυτή με την νεαρή Καναδέζα Carly Rae Jepsen, το I Really Like You. Φεύγουμε λοιπόν από την pop και πάμε στο folk rock με ένα καλό συγκρότημα που έχει βγάλει μέχρι τώρα 2 άλμπουμ και έχει κάνει ιδιαίτερο θόρυβο. Τον Μάιο βγαίνει ο 3ος δίσκος των Mumford & Sons. Από τα κορυφαία συγκροτήματα του folk rock. Το άλμπουμ θα λέγεται Wilder Mind και ακούμε το Believe. You may call it insane, but you've only lost the night. Preset all your pretty feelings. May they comfort you tonight. And I'm climbing over something, and I'm running through these walls. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe. everything you're trying to say to me. I had the strangest feeling. Your world's not all it seems. So tired of misconceiving what else this could have been. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe. Everything you're trying to say to me. So open up my eyes. Tell me I'm alive. This is never gonna go our way. If I'm gonna have to guess what's on your mind. Επιστροφή των Mumford & Sons με το τραγούδι Believe. Έχουμε κάτι που νομίζω ότι, επειδή έχουμε μια ακροματικότητα και θα πρέπει να μας πάρει τηλέφωνο αυτός ο ταξιστής αν το βρει. Μια ακροάτρια έχασε το πορτοφόλι της σε ταξί που πήρε από το θεραπευτήριο Πειραιά με κατεύθυνση το Φάληρο για τον ηλεκτρικό. Αν μας ακούει ο οδηγός ταξί, παρακαλείται να επικοινωνήσει μαζί μας στο 211-365-9995. Ο μουσικός που θα ακούσουμε τώρα τη νέα του ηχογράφηση είναι ένας μουσικός με 1000 πρόσωπα και από τους κορυφαίους της γενιάς του 80. Ήτανε με τους Smiths, έχει κάνει solo album, με τους DD, με τους Electronic, Johnny Marr and the Healers, Modest Mouse, The Grips, Seven Worlds Collide. Πρέπει να είναι ένας από αυτούς που έχει πολλά περισσότερα συγκροτήματα από οποιοδήποτε άλλον συμμετάσχει. Σε λίγες ημέρες έχουμε την ημέρα των δισκοπολίων. Πιστεύω να γίνεται και στην χώρα μας μία αντίστοιχη αναφορά. Για εκείνη την ημέρα, το Record Store Day του 2015, ο Johnny Marr κυκλοφορεί την διασκευή του, ειδικά εκείνη την ημέρα, τη διασκευή του σε ένα τραγούδι των Depeche Mode. Αυτή είναι εδώ. Yeah. Παναγιώτης έχει στείλει ένα μήνυμα εδώ στο Twitter της εκπομπής για ένα θέμα το οποίο το έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές εδώ και 10-15 χρόνια. Λέει, Γιάννη, κανένα τραγούδι με κιθάρα, drums, τίποτα. Οι στατιστικές λένε, τα λέγαμε από τις αρχές του αιώνα αυτού, ότι άλλαξε η εποχή. Τα έχουμε πει για το ροκ, στην άκρη έχει πάει εντελώς. Οι στατιστικές παρουσιάζουν στα ραδιόφωνα διεθνώς και στις πωλήσεις μια τρομακτική συρρήκνωση του ροκ, δηλαδή αυτών που ζητάς. Αλλά και πάλι σήμερα, γι' αυτό εγώ προσπαθώ, με κάτι παλιό, όπως είναι Free. Με τον Μαρ που άκουσες λίγο πριν, με τον Γκάλαχερ που άκουσες, να παίξουμε και κάποια κομμάτια από αυτό που αγαπάμε. Με μεγάλη δυσκολία βρίσκουμε. Δεν θέλω να παίζω χαζομάρες επειδή έχουν κιθάρα και drums. Πρέπει να είναι και καλά κομμάτια. Τελειώσαν αυτά. Μπορεί να ξανάρθουνε. Τώρα άλλη μουσική κυριαρχεί δυστυχώς και με πολύ δυσκολία βρίσκουμε καινούργια ανάλογα κομμάτια. Ας πούμε κυριαρχεί το folk rock και μπράβο που κυριαρχεί ένα πολύ σωστό είδος μουσικής. Παίξαμε Mumford & Sons και τώρα θα παίξουμε το καινούριο άλμπουμ του Sufjan Stevens που λέγεται Curry and Lowell. Now that I fell into your arms, my only lover, give out to give him. I search for the castle I lost. Like my mother, give wings to a stone. It's only the shadow of a cross. Ooh. Ooh. I slept. A champion, get drunk to get late. I take one more hit when you depart. I'll drive that stake through the center of my heart. Lonely vampire inhaling its fire. I'm chasing the dragon too far. Ooh. There's blood on that blade. Fuck me, I'm falling apart. Assassin like Casper the Ghost. There's no shade in the shadow of the cross. Τα παιδιά του Paul Simon, Sufjan Stevens, No Shade in the Shadow of the Cross, από το πολύ πολύ καινούριο άλμπουμ που βγήκε αυτήν την εβδομάδα. Τώρα θα πάμε εντελώς αλλού, στην Ιταλία, για να θυμηθούμε ένα τραγουδιστή που δεν ακούγεται τα τελευταία χρόνια, όμως έκανε τεράστιες επιτυχίες στη δεκαετία του 70 και του 80 και λίγο μετά, και στη χώρα μας ήταν δημοφιλής, και σήμερα γίνεται 70 ετών αφού γεννήθηκε 18 Μαρτίου του 1945. Το 1964 λαμβάνει μέρος στο Φεστιβάλ του Σανρέμο με ένα τραγούδι που λέγεται «Una lacrima sul viso», που θα το ακούσουμε. «Ένα δάκρυ στο πρόσωπό σου». Ήταν το πρώτο τραγούδι στην Ιταλία που πούλησε 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Είναι τεράστιο νούμερο για μια χώρα με εκείνο τον πληθυσμό που είχε τότε η Ιταλία. Μετά έκανε και άλλες επιτυχίες, πάρα πολλές. Σας θυμίζω ότι συνεχίζουμε με ένα ντουέτο από τα σπουδαιότερα της δεκαετίας του 60 σήμερα στις 7 και κάτι, Sonny & Cher και Una Lacrima Sul Viso για τον Bobby Solo. Lacrima sul viso, ho capito molte cose, dopo tanti, tanti mesi ora so cosa sono per te. Uno sguardo ed un sorriso m'han svelato il tuo segreto. Che sei stata innamorata di me ed ancora non lo sei. Non ho mai capito, non sapevo che tu, tu mi amavi ma come non trovavi mai il coraggio di dirlo, ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me e non amo che te. Tu mi amavi mai come me, non trovavi mai il coraggio di dirlo, ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me che non amo. Che te, che te, che te.